Ventana Lliure. Ràdio 77. La llarga i sagnant Guerra Civil Espanyola, 1936 a 1939, va estroncar el projecte modernitzador de la Segona República i va sembrar el caos, la misèria i la destrucció arreu de l'estat espanyol. Entre el 17 i el 19 de juliol de 1936, una part dels comandaments militars es va aixecar contra la República i va començar la Guerra Civil. El 19 de juliol, el comandant militar de les Balears, Manuel Godet, va declarar l'estat de guerra a les illes i poc després les autoritats eivissenques enviaren a Formentera un grup de soldats per garantir el nou ordre. El 28 de juliol, els regidors de l'Ajuntament de Formentera, suspesos el mes de maig, foren reposats i Joan Serra Torres va ocupar novament l'alcaldia. El control de Mallorca i les Pitiuses per part dels rebels amenaçava les posicions que els republicans mantenien a València i Catalunya. Així, l'1 d'agost de 1936, el president de la Generalitat i el president del Consell Executiu de Catalunya autoritzaren la sortida d'una expedició que, sota el comandament del capità Alberto Ballo, havia d'ocupar les Pitiuses i utilitzar-les després com a cap de pont per conquistar Mallorca amb l'ajuda dels menorquins. Poc després de sortir de Barcelona, les forces de Ballo s'ajuntaren amb les tropes valencianes del capità Uribarri i el 7 d'agost els republicans s'apoderaren sense problemes de Formentera. La immediata repressió a l'illa va comportar la mort de tres persones: l'ecònom de la parròquia del Pilar, un sergent d'infanteria retirat i un carter falangista. 40 o 50 partidaris de la rebel·lió també foren detinguts, però la intervenció d'alguns dirigents d'esquerra locals va evitar que fossin afusellats, com pretenia el capità Ballo. Els expedicionaris ocuparen Eivissa el 9 d'agost i l'endemà es restabliren les comissions gestores destituïdes arran de l'aixecament militar. El 12 d'agost, el Comitè de Milícies Antifeixistes d'Eivissa va enviar a Barcelona uns representants per gestionar la tremesa d'efectius de policia, l'abastament d'alguns productes i la incorporació de les Pitiuses a Catalunya. Les tropes del capità Ballo desembarcaren a les costes de Porto Cristo, Mallorca, el 16 d'agost de 1936, però s'hagueren de retirar a principis del mes de setembre. El fracàs a l'hora de conquistar Mallorca va provocar l'abandonament de les Pitiuses per part de les forces republicanes. El 13 de setembre, l'aviació italiana va bombardejar la ciutat d'Eivissa i els republicans més incontrolats afusellaren prop de 100 persones al castell, tres dels quals havien nascut a Formentera. Els principals dirigents polítics i sindicals evacuaren immediatament les Pitiuses. Poc després de la matança del castell d'Eivissa, 31 formenterers s'embarcaren en el Miguel Pequeño, el racó Fondó, prop de Can Marroig, en direcció a Xàbia. Entre els fugitius s'hi trobaven l'antic diputat provincial Maria Serra Riera i alguns membres destacats de la CNT, com Joan Colomà Verdera, Joan Colomà Torres i Bartomeu Joan Serra. Fragment extret de Formentera a l'època contemporània 1782-2007 de Santiago Colomà. Edicions Documenta Balear. Guasc, sóc eivissenc, visc a Formentera i pertany al Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera, un col·lectiu de ciutadans i ciutadanes que reivindiquen la recuperació de la memòria històrica a les Illes Pitiuses i promouen actes, conferències, xerrades, actes reivindicatius per tal recuperar la memòria de les persones i els espais propis de la Segona República i de la repressió franquista. Formentera, tot i ser una illa molt minúscula a la Mediterrània, ha tingut un paper interessant, particular, dins de, òbviament, de lo marginal, no? Durant la Guerra Civil, en esclatar la Guerra Civil, tant Eivissa com Formentera van caure del bàndol nacional, com va passar també a Mallorca, no així en Menorca, que va romandre fidel a la República fins al final. A l'agost del 36 les tropes republicanes comandades per Bayo, que anaven a alliberar Mallorca, varen passar per Eivissa Formentera, varen conquerir aquestes ses illes pitioses, que durant 5 setmanes varen caure sota domini republicà. Un cop finalitzades aquestes 5 setmanes, varen ser abandonades pels propis republicans i el 20 de setembre les pitiuses varen caure sota domini nacional ja definitivament fins al 1975, data que, com tots sabem, és quan acaba realment la Guerra Civil. A partir d'allà, Formentera va actuar o va tenir un cert paper important durant la resta de la contesa bèl·lica. Per exemple, es va muntar una base d'hidroavions a l'Estany Pudent, a Formentera, que era un cap de pont pels hidroavions que sortien de la base de Pollença a bombardejar les ciutats del Llevant peninsular. En aquesta base d'hidroavions hi trobem personal militar espanyol i també alguns membres del personal militar alemany, amb tot el que això representa per una població rural que no estava acostumada a veure estrangers, no?, sobre aquesta roca. Posteriorment, podem dir també que tant Eivissa com Formentera varen jugar un cert paper interessant, no vull dir important, però interessant, durant la Segona Guerra Mundial. Tant Eivissa com Formentera van ser escenaris d'algun petit i breu combat aeri entre l'aviació britànica i l'aviació alemanya. Tenim notícies d'algun avió que va caure, tant a Formentera com a Eivissa. Alguns varen caure sobre terra ferma, en el cas de Formentera. A Eivissa alguns avions varen caure a la mà, a prop de la costa. Són restes que saben que on es troben, més aproximadament. I bé, es tracta, si no m'equivoc, d'avions alemanys. Escriure la lletra d'una cançó que no l'havia cantada per no tenir ocasió. És una història petita, molt menuda, molt senzilla. Parla de la nostra terra, parla de la nostra illa. Que va ser un 8 d'agost quan això va començar, quan les tropes catalanes lluitaren contra l'islam. I de mitja lluna feren una gran faus per segar versos que aviat serien terra de cor català. Aleshores arribaren de lluny els nostres majors, portaven dins el seu puny les llavors d'una nació, i en cada incursió era un altre fill que s'anava, i en venir la primavera, fam era la que arribava. No el venien com avui. Moros i pesta clavaren el seu ganivet de dol, i d'aquí tots se n'anaren sense trobar cap consol. Tota sola, abandonada, somiant enmig del mar, fins que un dia en Marc Ferrer va tornar-la a despertar. 300 anys han passat ja d'aquell gloriós moment, 300 anys de camps llaurats, llàgrimes de sal i vent. Que són pàgines enrere i no quedaran en blanc, mentre en quedi un fil de veu per poder seguir cantant. I si un dia em falta força o me'n vaig per no tornar, les històries que m'ha escrit ningú les podrà esborrar. Escoltau-la, germans meus, aquesta branca de pi, la saba que dins hi corre és la sang del meu país. Tregueu fulles amb enllers, amb veu baixa us diran que la terra, que la nau, compleixeu-hi 300 anys. Escoltau-la, germans meus, aquesta branca de pi, la saba que dins d'hi corre és la sang del meu país. Traguem fulles amb enllers, amb veu baixa us diran que la terra, que la nau, compleix avui 300 anys. L'època republicana a Formentera és un procés històric molt, molt interessant i bastant desconegut aquí a Formentera. En el cas concret de l'educació, si és cert que es va impulsar bastant el món educatiu, bàsicament perquè partia de zero. Aquí hi havia una escola de nens i una de nenes, però de dimensions molt reduïdes i d'unes capacitats molt reduïdes, és a dir, no hi havia l'obligació d'anar a aquestes escoles i per tant pues tampoc va tenir els fruits que tothom desitja quan munta una escola, no? Durant la República això canvia, es crea una petita associació que es va dir Amigos de la Escuela, i bueno, entre varios ciutadans de Formentera varen impulsar la creació de les escoles, que encara estan en peu. Deu ser el, si no el darrer, dels dos o tres darrers vestigis d'arquitectura republicana en aquesta illa, i al pas que anam li deuen quedar pocs anys de vida. I varen crear les escoles, varen dirigides per un mestre valencià que es deia Lluís Andreu, un mestre que va crear escola. De fet, l'escola de primària de Sant Francesc de Formentera porta el seu nom. És un mestre que va crear escola literalment, és a dir, tothom de certa edat va anar a escola amb ell i en té un molt grat record del mestre Lluís Andreu. Es va donar un veritable impuls a l'educació en aquest sentit a Formentera, un impuls que com a totes bandes pues es va rompre quan va començar la Guerra Civil, no? Bueno, quan esclata l'alçament, i com va passar a Mallorca també, les pitius es cauen sobre domini nacional. el comandant militar de les Pitiuses s'adhereix al cop d'estat i per tant tota la guarnició militar, inclosos els guàrdies civils, tant d'Eivissa com de Formentera, s'adhereixen al cop, no? Per això aquestes illes cauen del bàndol nacional. No vol dir que no hi ha certs sectors socials molt minoritaris, també és cert, que estan en contra, però que òbviament tampoc estan en condicions de disputar l'autoritat als elements armats, repeteix, que exèrcit i quarters de la Guàrdia Civil. Per tant, l'oposició que es troba a l'alçament aquí a Eivissa i Formentera és molt lleu, per raons òbvies. I això potser és una de les causes per les quals la repressió d'aquesta primera etapa nacional és una repressió molt lleu. Es certifica únicament el tancament d'alguns llocs de reunió, s'empresona alguns líders, òbviament el toc de queda, però no és una repressió sagnant com si la que suposarà la veritable repressió nacional a partir del setembre del mateix 36. Fa uns anys es va realitzar un documental aquí a Formentera, fet per gent de Formentera, que es deia Aigua Clara, i aquest documental girava entorn de la figura de Joan Colomà Torres, personatge nascut el 1912, si no m'equivoc, va morir el 2011, i un personatge carismàtic i un personatge apassionant per tota la seva trajectòria vital. Ell es declarava anarquista i es declarava anarquista des dels 16 anys fins al darrer minut de la seva vida. Ell es va fer anarquista, segons ens va contar, en els seus viatges fent de mariner a Barcelona, en el temps lliure, llegint Bakunin, llegint Kropotkin o llegint Federico Urales. I bé, la veritat és que en aquell temps, estan parlant dels anys 20 i especialment els anys 30, no era l'únic anarquista a l'illa. Aquesta illa estava controlada bàsicament pel sindicat de la CNT a les Salines. Recordem que la indústria salinera era l'única indústria de l'illa i estava controlada pel sindicat de la CNT. El sindicat de la CNT, no sabem exactament quants afiliats teníem, però sí és cert que controlava, diguem, el tema laboral, no? Fins al punt de que va organitzar una vaga que va durar prop de 2 anys, en tot el que pot suposar això per una empresa que en aquell cas era l'empresa de Salinera Espanyola. Bé, el Joan Colomà ens va contar en aquell documental tot el decurs de la Guerra Civil, vistos òbviament des, de, des del punt de vista d'un, d'un vençut, d'un anarquista, no? Quan dic vençut no vol dir vençut amb majúscules, perquè ell, com la resta dels vençuts, va mantenir sempre la seva, la seva, la seva dignitat, no? Ens va contar també que tornant d'un llarg periple per diverses presons de les Balears i de la península, va tornar a Formentera i va intentar muntar un negoci, i bé, diversos veïns i diverses autoritats civils i militars, pues, li van recomanar que bé, que es deixàs de històries, que tothom aquí es coneixia, sabent qui era, i que no tindria èxit. Ell va seguir rolant amb el negoci, que li va anar bé, relativament bé. Els seus darrers anys vivia a la seva casa. Quan va morir, que devia tenir 96-97 anys, era lector assidu del País, lector crític, òbviament, del País, i lector també crític però fidel d'autors, com he dit abans, de Bakunin i Kropotkin, sobretot. I bé, i sempre ens parlava, pues, de les seves lectures de Solidaritat Obrera i la Revista Blanca, també. I bé, un personatge excepcional del qual guardam una amistat eterna, perquè ens va regalar minuts de glòria molt, molt grans. El dia 19 dimarts de març tenim una xerrada a la Sala de Cultura del Consell Insular de Formentera al voltant de la temàtica de la Guerra Civil a Formentera, especialment al voltant de la temàtica de la memòria històrica de la Guerra Civil a Formentera. No parlarem tant dels fets històrics de la Guerra Civil, que qui més es pot conèixer, sinó de com s'han recordat a nivell popular i a nivell institucional aquests fets, i com es poden lligar o relacionar amb el tema de la recuperació de la memòria històrica de les persones i dels espais republicans, no? En relació amb això, cal recordar que el Fòrum per la Memòria i Vici Formentera ja fa més de 10 anys que cada 14 d'abril organitza una sèrie d'actes tant a Formentera com a Eivissa, i en el cas de Formentera l'acte bàsic, l'acte principal, sempre té lloc a les restes de l'antiga colònia penitenciària que es troba a la Savina. En aquest acte sempre fem un manifest, una reflexió sobre el tema de la memòria històrica, sobre la necessitat de recuperar els valors de justícia, de democràcia i d'igualtat de la República, i és una mena d'homenatge a tots els presos i les seves famílies que varen patir el tancament aquí a Formentera. Fa 3 anys varen posar una placa al cementeri municipal de Formentera, on es troba la fossa comuna d'aquests 58 homes morts a la colònia penitenciària. Aquesta placa la varen destapar un 14 d'abril, i en aquesta placa, com us deia, els noms d'aquests 58 homes, cal dir que la majoria, gairebé la meitat, procedien d'Extremadura, especialment de Badajoz, i després n'hi havia de Múrcia, de Madrid, de Barcelona, de València, hi havia un eivissenc, hi havia un menorquí. No hi havia formenterès, potser per les raons que abans comentava, de que tenien la família més propera, i la família sempre pot ser un portador de queviures. cementiri dels vius, ara tot runes. Abocat a l'estany amb goig de peix. Encara tot es fa, encara sent l'odol dels moribuns i el pas del sol. Tot és suau avui, les xalanetes, les gavines al blau verd de la mar, la sabina, que assenyalen el nord dels nostres vents. Allò que fou ja fou, resten les cendres, damunt les quals farem el món de tot. Se'm dels vius, record per sempre, abocat a l'estany, al mar i als cors.